Mi-am lăsat copilăria undeva îndepărtat și mă poartă nostalgia pe ale dorului cărăt, pe străduța de altădată dragostei popas, în căsuța mult visată, numai dorul mi-a rămas. Mie dor să ascult pe Yeah.